Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Bu hafta toplumsal tarihin 220. sayısındaki yasaklara rağmen kadın yazar olmak, Ahmet Mithat, Fatma Aliye ilişkisi adlı yazısını konuşmak üzere Nüket Esen'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Nüket Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Nüket Esen, Boğaziçi Üniversitesi Türkiye Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi. Ahmet Mithat'la ilgili ve Fatma Aliye ile ilgili daha evvelden yayınlanmış onu geçkin makalesi var. Ve Ahmet Mithat'la ilgili hazırladığı iki de kitap var. Konunun uzmanı sayılır esasında. Şimdi esasında toplumsal tarihin 220. sayısında yayınlanan makalesinde Fatma Aliye ile Ahmet Mithat ilişkisini ele alıyor Nüket Hanım. Bu makaleniz esasında bir kitabiyat yazısı da denebilir kısmen. Yani tabii ki evet. Sizin bu konuda pek çok birikiminiz var, yorumlarınız var, bilgileriniz var falan ama yine de bir kitabiyat, evet. Bir kitabı ele alıyoruz. Bu kitabı kim hazırlamış? Kitabın malzemesi nedir? Biraz bunları konuşsak giriş olarak. Tabii. Şimdi şöyle, bu kitabın başlığı Fazıl ve Feylesof Kızım Fatma Aliye'ye Mektuplar. Bu Ahmet Mithat'ın Fatma Aliye ile karşılıklı yazışmalarını içeren bir kitap. Daha çok Ahmet Mithat'ın yazdığı şeyler, mektuplar var. Çünkü Fatma Aliye'de bulunan evrak ele geçmiş durumda. Ahmet Mithat'ın yazdıkları elde. Halbuki Fatma Aliye'nin yazdığı burada sadece galiba 19 mektup var. Çünkü onlar çok az sayıda ele geçmiş durumda. Ahmet Mithat'ta bulunanları elde edemedik bir türlü. Samimi İnceoğlu ve Zeynep Süslü Berktaş Arap alfabesinden bu mektupları Latin alfabesine çevirmişler. Ve üstelik de iyi bir dipnotlandırma sistemiyle bilgi de aktararak yayınlamışlar bu mektupları. Şimdi bu evet bir kitabiyat yazısı bir noktada. Çünkü bu kitaba ayağını basıyor. Bu mektuplara ayağını basıyor. Fakat benim burada yapmak istediğim buradaki mektuplardaki ezber bozan dediğim bilgileri kullanarak aslında bizim senelerdir tekrar ede geldiğimiz Ahmet Mithat'la ilgili ve Fatma Aliye ile ilgili bir takım yargılar var. Türk Edebiyatı'nda bu geleneksel böyledir. Yani kuşaktan kuşağa geçer, söylenenler tekrar edilir. Ama bu tür mektup gibi yahut anı gibi belgeler yayınlandıkları zaman aslında bizim o ezberlerimizi bozmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bu yazıda da yaptığım benim o. Yani mektupları ayağıma, o kitabı ayağıma basarak aslında Ahmet Mithat'la ilgili, Fatma Aliye ile ilgili bazı devam ede geldiğimiz yargıların değişmesi gerektiğine dair bir şekilde bitiriyorum yazıyı. Siz söyleyince aklıma geldi. Fatma Aliye'nin mektuplarının bulunma ihtimali var mı? Valla Ahmet Mithat'ın ailesinin elindekileri bir şekilde elde etmek lazım herhalde. Eğer tutulduysa. Tutulmamış da olabilir. Çünkü Ahmet Mithat o dönemde sevildiği dönemden sonra gözden düşmüş bir yazardır. Yani Cumhuriyet söyleminde beğenilen bir yazar değildir ideolojik olarak. Ondan dolayı da bir sorun var. Yani ellerinde midir değil midir onu bile bilmiyorum. İsterseniz bu mektuplara geçmeden önce bir seyir, dil alışkanlığı seyirci değil de bir dinleyiciler için onları konuya yaklaştırmak açısından biraz Fatma Aliye'nin biyografisinden, Ahmet Mithat'ın da aslında yani oralarındaki hiyerarşik ilişkiden genel hatlarıyla bahsederek başlasak belki peki, daha kolay olacak. Peki. Şimdi Ahmet Mithat bizim ilk Türk romancılarımızdan biri ama aslında yani benim için ilk Türk romancısı. Çünkü ondan evvel birisi bir roman yazmış olabilir ama 35 romanıyla 19. yüzyılın son çeyreğinde Türk romanı başlatan Ahmet Mithat olduğu görülüyor. Birçok sayıda hikayesi de var. Oyun da yazmış. Şiir dışında her şeyi yazıyor. Ahmet Mithat kendi kendini yetiştirmiş bir insan. O dönemin yazarlarının arasında hatırlarsanız çok zade vardır. Bu zadelerin arasında avam kabul edilen, kökenleri gayet mütevazı, zor şartlarda yetişmiş, doğru dürüst bir eğitim almamış. Orada burada memuriyetlerde filan kendini yetiştirmiş. Bir takım insanların desteğiyle kitaplar okuyabilmiş bir insan. Onun için de bir kere tırnak içinde avam kabul edilir. Tamam mı? Halbuki edebiyat biliyorsunuz hele 19. yüzyılda bayağı böyle üst düzey, uhrevi bir şey. Ona pek uymayan bir kişilik. Ondan sonra birçok işte çalışmış. Bir öğretmen edasıyla yazan, hafif ukala, hafif babacan bir ukala, bir kişilik. Ve o zaman dönemde çok yazı yazdığı için kendisine 40 beygir gücünde daktilo denmiş. Böyle bir adam. Şimdi bu arada Fatma Aliye Hanım ise çok saygın dönemin bir ailesinden geliyor. Tarihçi, devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı. Zaten bu kadar sesini çıkarabilmesi de herhalde onun için ancak mümkün olabiliyor 19. yüzyıl sonu Osmanlısı'nda. Evde eğitim gören abisinin yanına yanaşarak eğitim alan bir kadın. Fakat yetenekli ve akıllı olduğu anlaşılan Ahmet Cevdet Paşa tarafından da fark ediliyor ki bir sürü şeye önü açılıyor. İlk defa bir çeviri yapıyor. Volonté diye bir Fransız hikayesini Meram adıyla yayınlamak üzere çeviriyor. Fakat adını kullanamıyor. Yani bir kadın olarak. Pardon, onun galiba bir kadını bile yok. Yok, bir kadın var galiba. Neyse, onu hatırlamadım şimdi. İsmini kullanamıyor yani yayınlarken. Ve herkes de zaten böyle bir dedikodu yayılıyor. Fatma Aliye Hanım yapmış diye imkanı yok diyorlar. Bir kadın nasıl çeviri yapabilir? Ya babası yapmıştır ya abisi yapmıştır. Yani hemen erkeklere. Bu yeteneği gören Ahmet Mithat. Bence tabii Ahmet Cevdet Paşa'nın kızına yardım etmiş olmak isteği de var Ahmet Mithat'ta. Hakikaten çok destek oluyor. Fatma Aliye Hanım'ın birçok yazdığını biliyorsunuz, kendi Tercüman Hakikat gazetesini çıkarır Ahmet Mithat. O gazetede birçok yazdığı makaleyi, işte kadınlarla ilgili düşünce yazılarını falan yayınlıyor. Onun için Ahmet Mithat son derece ve manevi kızı ilan ediyor Fatma Aliye'yi. Böyle bir ilişki var aralarında. Hiyerarşi sonra mı anlatayım? Yani 20 yaş büyük bir kere Ahmet Mithat Fatma Aliye'den. Onun için müthiş saygı görüyor Fatma Aliye tarafından. O da ona saygı gösteriyor bir kadın olarak. Ama bir gerilim var, bir öğretmen-öğrenci ilişkisi şeklinde yani. Yazıda bahsediyorsunuz daha ileriki bölümlerde. Bir de kardeşi var, kız kardeşi var galiba, evet. Değil mi? Yani o da iddialı bir hanım galiba. Evet, Emine Semiye, Fatma Aliye'nin kız kardeşi Emine Semiye. Nin her zaman çok daha açık fikirli olduğu konuşulmuştur. O hakikaten iki kere evleniyor, ayrılıyor galiba. Yani böyle kesin verileri ben çok net hatırlamam. Fakat o Emine Semiye'nin de romanları var. Ama hiçbir zaman yayınlanmıyor. İki kardeş arasında çok büyük fark olduğu hep söylenir. Emine Semiye bir de 6-7 sene İsviçre'de yaşamıştır. Yani ondan dolayı da onun çok daha açık görüşlü bir kadın olduğu, Fatma Aliye'nin olmadığı söylenir. Halbuki bu mektuplarda o kadar da olmadığı, o kadar da statükoya uygun görüşlere sahip olmadığı görülüyor Fatma Aliye Hanım'ın. Yani biraz da kendini kabul ettirmek için dişini sıkmışa benziyor Fatma Aliye Hanım. Bu mektuplarda, yani sizin metninizde okurken Ahmet Mithat'ın kadınlara şiiri, felsefeyi ve tarihi çok uygun görmediği, olumsuz baktığını görüyoruz. Mesela şiir Ahmet Mithat için neden yakışıksız bir kadın için? Çünkü şiir o dönemde aşk duygularını yansıtmak üzere yazılıyor diye bir görüş var. Kadın da aşk konusuyla uğraşmaması lazım. Yani o kadın için ayıp bir şey. Öbürleri de acaba yetmez diye mi düşünüyor? Herhalde. Şimdi felsefe herhalde ne haddine oluyor. Yani öyle bir şey kafasının çalışması mümkün değil gibi. Tarih gerçek hayatta belki, yani benim yorumum bu. Gerçek hayatta belki çirkinlikler var, kötülükler var filan. Şimdi bir kadın ya yani onlarla karşı karşıya kalmaması lazım herhalde diye düşünüyor. Olabilir. Bir de şey sorsam. Ahmet Midat Efendi 1844 doğumlu, Ali Hanım da 1862 doğumlu. Evet. Yani aralarında işte 20 yaşa yakın 18 yaş fark var. Evet. Tabii Ahmet Midat Efendi gibi birisiyle Fatma Ali Hanım'ın anlaşması özellikle kadın konusunda çok mümkün değil, anlaşılıyor evet. Zaten. Bu konuda çatışmaları mümkün değil ama bunun dışında acaba bu kuşak farkı da var ya, yani bir de böyle bir çatışma kaynağı olabilir mi? Sonuçta o dönemde esasında hızla değişen bir dünya var. Çok. Bir de bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Evet, büyük bir ihtimalle son derece değişken bir zamana girilmiş. Yani aslında ne zaman daha hızlı değişiyor bir şeyler, ne zaman daha yavaş değişiyor. Yani onu tabii tespit etmek çok zor ama herhalde 19. yüzyılın ikinci yarısında kültürel değişiklik, zihniyet değişikliği ile ilgili epey bir gerilim var olması lazım Osmanlı İmparatorluğu'nda. Ve ikisi de o tür alandalar, yani Ahmet Mithat da Fatma Aliye de bir edebiyat kültür dünyasının içindeler. Herhalde ki çok farklı görüşleri olması lazım. Bence kadın erkek farkı da çok önemli. O dönemde tamamıyla değişik dünyaların, değişik algıların içinden geliyor olmaları lazım. Bir de siz az evvel konuştuğunuz zaman aklıma geldi. Hani bir sınıf meselesi de var ya. Evet. O da giriyor mu bu şeye acaba? Bana giriyor gibi geliyor. Çünkü Fatma Aliye Hanım'ın çevresinde kadınların konumu çok daha erkeğe, çok daha değilse bile bir miktar daha erkeğe daha yakın görülüyor olabilir. Halbuki Ahmet Mithat'ın dünyasında orada çok daha fazla bir mesafe olabilir diye düşünüyorum. Yani hala çünkü Ahmet Mithat'ta bir cariye, fahişe, böyle bir, yani kadınlarla ilgili ana tipinin dışında çok olumlu bir şey olduğunu zannetmiyorum, yani nötr bir şey olduğunu zannetmiyorum. İyi eğitim almış kadın sayısı herhalde çok az onun çevresinde. Eminim. Bu, siz Ahmet Mithat'ın sonuçta çok yakın bir ilgisi var Fatma Aliye. Tabii. Yani bunu siz yazınızda destek ve hizmet ile kontrol ve hakimiyetin bir arada yürüdüğü diye ifade ettiniz. Evet. Bir zeminde ilerliyor bu bu evet. ilişki. Evet. Bu kontrol ve hakimiyet, yani mektupları takip ettiğimiz zaman hangi konularda belirginleşiyor bu kontrol ve hakimiyet? Ve Fatma Aliye'nin tabii sizin yazınızdan da gördüğüm üzere bir tepkisi var ama bu her zaman aynı, baştan sonuna kadar hep aynı şiddetli olan bir tepki değil. Değil. Bu tepki nasıl, ne zaman, nasıl gelişiyor buna karşı? Evet. Şimdi baştan itibaren Ahmet Mithat'ın yapmak istediği edebiyatta kontrol altında tutmak Fatma Aliye. Yani Fatma Aliye'nin edebi üretiminin sınırlarını çizmeye çalışıyor devamlı. Onu yazabilirsiniz, bunu yazamazsın. Bir muaşaka kelimesi, aşk kelimesi geçen bir hikaye yazman doğru olmaz. O kelime bir hanıma yakışmaz gibi. Bu tür bir kere sansürleyerek başlıyor. Fatma Aliye'nin yazdıklarını veya mesela Levai Hayat'ta beş tane kadının boşanma hikayesini anlatıyorsa itiraz ediyor. Bu kadar fazla boşanma olmasın bu romanda. Yani Fatma Aliye'nin yazdıklarına müdahale ediyor önce. Ondan sonra çok yakın dostlukları var mektuplarla. Üstelik Fatma Aliye Hanım'ın kocasıyla da çok yakın dostluğu var, Ahmet Mithat'ın. Onunla sık sık da görüşüyor. Fatma Aliye Hanım'ın eşi devamlı Fatma Aliye ile Ahmet Mithat arasında evrak taşıyor mesela. Ona rağmen mesela ailece görüştüğünde Fatma Aliye'ye elini uzatmıyor. İşte bir kadın olarak onun elini sıkarsa o kadın olarak kötü yorumlarmış. Bu kadar zamandır yani manevi kızı dediği kişiyle ilgili. Yani o zaman çok farklı bir zihniyet dünyası ortaya anlaşılıyor. Ortada olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında zaman içinde kadınlarla ilgili bir takım Ahmet Mithat'ın söyledikleri rahatsız ediyor gibi görünüyor Fatma Aliye'yi. Mesela Ahmet Mithat'ın romanlarını, birbirlerinin romanlarını okuyorlar yazarlarken. O harika bir entelektüel bir alışveriş olduğunu görüyorsun. Ahmet Mithat yazdıkça kendi romanlarını Fatma Aliye'ye okutuyorsun. Ha, o da yolluyor. O da yolluyor. O da yolluyor. Mesela Ahmet Metin ve Şirzat'ı yazıyor sıralarda Ahmet Mithat. Fatma Aliye oradaki çizdiği kadın tipleriyle ilgili yorumlarına çok itiraz ediyor Fatma Aliye. Ve mesela orada kadını küçük düşürdüğü bir yerde o kadın diyor şöyle şöyle cevap verebilirdi diyor Fatma Aliye. Ahmet Metin ve Şirzat romanının, Ahmet Mithat'ın kadın karakterlerinin ağzından cevap vermeye çalışıyor Ahmet Mithat'a. Yani bir kere bu romanlardaki karakterler üzerinden ikisi de birbirine ilk öyle hücuma başlıyorlar. Birbirlerinin romanlarına laf ederek başlıyorlar. Ondan sonra artık birbirlerinin dediklerine takılmaya başlıyorlar doğrudan. Mektuplarda. Yani aslında öyle basit bir işte kendisinden 20 yaş büyük çok daha bu işten anlayan bir insandan yani bir öğrenci öğretmen ilişkisinin dışında aslında çok daha girift bir ilişkileri var. Evet ama ikisinin bakışı farklı. Evet. Ahmet Mithat'a göre hiç haddi değil Fatma Aliye'nin aslında bir sürü şeyi bir haddini bildirmeye çalışıyor. Yani sen gelirken ben dönüyordum. İfadeye benzeyen ifadeler var Ahmet Mithat'a. Fatma Aliye hiç bunları duymuyor. Yani o da ona tamam senin zamanın geçiyorsan yaşlanıyorsun. Ben devamlı okuyorum. Ben de aptal değilim gibi bir tepki gösteriyor. Yani tamamıyla durdukları yerler farklı iki karakter. O da çok ilginç yapıyor evet. İlişkiyi. Yarısına yaklaştık bir müzik arası versek mi? Şimdi... Ahmet Mithat biliyorsunuz çok yazıyor ve her türde çok yazıyor. Buna tiyatro oyunları ve operetler de dahil. Zeybekler Opereti'nin librettosunu da onlardan biri 1844 yılında yazdı. Müziği Laftacı Hristo'ya ait. Ne yazık ki bu operetin müziklerin bir şekilde kaybolmuş. 3 tane şarkı kaldığı rivayeti var. Bir tanesinin de bu Zeybekler Opereti'ne ait olduğu söyleniyor. Bu Karşıyaka'da İzmir'in Gülü. Şimdi bunu genelde ben çok parça seçtiğim zaman çok çağdaş yorumculardan seçmiyorum bu tip eski şeyleri. Fakat bu sefer Tolga Çandar'dan dinleyeceğiz. Çünkü bunu yani çok operet havasından çıkarıp bir tür işte Karşıyaka İzmir ya bir tür İzmir türküsü edasıyla söylüyor. Yani bir şekilde o İstanbul operetini alıp İzmirlileştirmiş, yerlileştirmiş. Karşıyaka'da İzmir'in gülü Tolga Çandar. Karşıyaka'da İzmir'in gülü seyran ediyor elinde mülü seyran ediyor elinde mülü Beriyaka'da gönül bülbülü Beriyaka'da gönül bülbülü ne garip garip öter yuvada ne hazin hazin uçar havada ne garip garip öter yuvada ne hazin hazin uçar havada Şu kızın ela gözüne sabah güneşi vurmuş yüzüne sabah güneşi vurmuş yüzüne sitem hançeri takmış göğsüne sitem hançeri takmış göğsüne ne garip garip öter yuvada ne hazin hazin uçar havada. Ne garip garip öter yuvada. Ne hazin hazin uçar havada. Garip garip öter yuvada, ne hazin hazin uçar havada. Ne garip garip öter yuvada, ne hazin hazin uçar havada. Açık Radyo'dasınız. Profesör Doktor Nikhet Esen'le konuşmaya devam ediyoruz. Toplumsal Tarihin 220. sayısında çıkan Ahmet Mithat Fatma Aliye ilişkisi yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Fatma Aliye hep Ahmet Mithat'ın kontrolünde yazıyor. Fakat artık hangi yıla geliyoruz? Tam 1895'e doğru, 96-98 arası. Hanımlara Mahsus Gazete çıkıyor o yıllarda ve Fatma Aliye artık Ahmet Mithat'tan izin almadan doğrudan gazeteye bir yazı gönderiyor. Ve ilişki biraz geriliyor ondan izinsiz yazdığı için. Bir de onun peşinden Ahmet Mithat Efendi'nin o sırada iki karısı var. Fatma Aliye buna da bir laf ediyor ve ilişki geriliyor. Biraz bunları konuşsak diyorum. Peki. Şimdi bizim elimizde tabii Fatma Aliye'nin yazdığı çok fazla sayıda mektup olmadığı için biz birçok şeyi Ahmet Mithat'ın yazdıklarından bir önceki mektubunda Fatma Aliye'nin ne yazdığını tahmin edebiliyoruz. Şimdi belli ki Fatma Aliye Ahmet Mithat'la ilgili yazışırken bu kadınlarla ilgili konularda bir rahatsızlık var. Aralarında bir anlaşmazlık var. Ahmet Mithat'ın iki karılı olmasıyla alay ediyor bir önceki mektubunda galiba. Çünkü Ahmet Mithat şöyle diyor. İster iseniz iki daha alın diyorsunuz. Yalnız istek ile olsa dört daha, sekiz daha alırdım. Miktar-ı zevcat noktasında benim şahsım için ihtisasım başka, İslamiyet için yine başkadır. Kendi şahsım için el yevm iki daha almaklığıma mani, yine yalnız kendi şahsımdır. Yani şu anda istersem iki daha alırdım da diyor, ben kendim istemiyorum diyor. Vaktiyle sekize kadar aldığım olmuştu. Yani böyle bir hemen bir gösteriş yapmaya vaktiyle sekize kadar var, almış. Bu çizgide devam ediyor birçok mektubunda ama bunu sanki tetikleyen demin sizin söylediğiniz Fatma Aliye Hanım'ın Ahmet Mithat'ın iki karılığıyla alay ettiğini anladığımız mektuplardan anlaşılıyor. Şimdi bir başka mektubunda da mesela kızmış durumda Ahmet Mithat Fatma Aliye bu kadınlar konusunda. Diyor ki şöyle okuyorum mektuptan, siz kadınsınız ama kadın ne olduğunu bilmezsiniz. Bizim gibi bari itirafı günah edelim, birkaç yüz kadın görmüş, onları tetebbü etmiş adamlar kadını bilirler. Evet, bu şimdi, çok ilginç yani bu. Bu oldukça kaba bir şey. Çok. Yani sen ne zannediyorsun, ben kaç kadın elimden geçti gösterişinde Ahmet Mithat, ki bu hakikaten son derece kibar ifadeler kullanarak yazıştığı bir kadına tepesi atınca böyle diyebiliyor. Bir de aslında bayağı belden aşağı indirip, yani birdenbire o düzeyi, birdenbire değil belki ama yani o çok aynen yani kabalaşmanın öyle da ötesinde. Aynen öyle, aynen öyle. Bir şey mi, sen yani o dönemin erkekleri arasında kadınları eşit görmemek çok yaygın bir şey olabilir ama tabii buradaki şey onun dışında da yani herhalde hepsi de bunu yapmıyordu. Bu çok aşırı bir kabalaşma gibi geldi bana. Bana da öyle gibi geliyor. Çünkü birkaç yerde de var. Yani mesela Fatma Aliye Hanım, canım siz hep kadınların ahlakından söz ediyorsunuz. Erkekler de bazı yerde namussuz, ahlaksız olamazlar mı? Ya cevabı mesela ne var diyor. Yani olabilir diyor ama sonuçta diyor ifal eden erkektir, ifal edilen kadındır. Kim zarar görür tarzı bir şeyi var, yaklaşım var Ahmet Mithat'ın ki bu herhalde ki çok rahatsız etmiş olması lazım. Bir de bunun şöyle bir şeyi de olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir işlevi de var. Çünkü bu öyle bir düzey ki aslında buna verecek cevap Yani bir açıdan yok aslında. Yok, yani tabii. O bir şekilde susturmanın ya da yani bu alan senin için kapansın demenin, evet, cevap evet. verme demenin de bir başka yolu. Evet. Çünkü evet. hakikaten ne diyebilirsiniz ki, ben şu kadar kadın tanıdım da işte evet. yani o şeyi. Böyle evet. bir işlevi de olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Evet. Yani bir Ahmet Mithat'ın, şimdi bunları söylerken çok da rahatsız oluyorum. Çünkü benim çok sevdiğim de bir yazardır Ahmet Mithat. Hakikaten 19. yüzyılın son çeyreğinde çok büyük emek vermiş Türk edebiyatına. Ve değişik, o hiç konuşulmaz. Hep biz Ahmet Mithat'ın işte laubali yazdığını, avam olduğunu filan konuşuruz. Ama bu adam müthiş bir anlatım teknikleri deniyor el yordamıyla. Ben böyle müthiş sofistike, bilinçli filan demiyorum kesinlikle. Ama bu kadar çok yazan bir insan olarak o kadar değişik şekillerde nasıl anlatılır bir hikayeyle uğraşan bir adam ki bence edebiyatçılık bu. Ama... Ahmet Mithat'ın maalesef bu tarafı da bu mektuplarda özellikle dayanılmaz boyutta çıkıyor. Ve Ahmet Fatma Aliye Hanım öyle bir hale geliyor ki artık sonunda. 1912'de vefat eder Ahmet Mithat. Son mektuplardan biri bu. Ve belli ki artık yani ilişkileri bitmek üzere bu konu gerginliği yüzünden. Mesela bir... yer alıntılayacağım size Ahmet Mithat'ın mektubundan, çünkü o mektuptan şeyi anlıyoruz, Fatma Aliye Hanım'ın bir yazısında ne yazdığını. Diyor ki Ahmet Mithat, bu yazılarda siz karilerinize, okuyucularınıza İslam kadınlarını anlatmak istemiyorsunuz diyor Fatma Aliye Hanım'a. Vahdet-i Zevciye'yi taht-ı mecburiyette göstermekten fazla, yani erkeklere tek eşliliği mecbur göstermekten başka, bir de diyor kesreti zevci bile lazım göstermeye çalışıyorsunuz. Yani kadınların çok eşliliğini bile lazım göstermeye çalışıyorsunuz diyor. Kenarda köşede kalmış poliandri gibi, şimdi bunları ben söylüyorum tabii, ağır bir dil var çünkü burada. Dünya medeniyetinin kıyısında köşesinde kalmış şeyleri örnek diye gösteriyorsunuz İslam kadınlarına diyor. Şimdi yani... O kadar ayrı dünyalardalar ki tabii ki bunu önermiyor Fatma Aliye Hanım eminim, ama yani böyle bir şeyin varlığından söz etmesi bile bir cesaret bir kadının, evet. herhalde 19. yüzyıl sonunda. Ve Ahmet Mithat'la ne kadar uzak noktalara düştüklerini söylemeye çalışıyorum. Bu ilişkinin deminden beri konuştuğumuz o gerginleşmesi ve kabalaşmasıyla beraber o mektuplarda bir tür Ahmet Mithat'ın da bir kadın tarifi var aslında. Yani hem Fatma Aliye'ye yönelttiği, yani o sen kadın bilmezsin derken bir anlamda da o bu aslında çok o zamana ait bir şey değil. Bu çok günümüzde de çok, çok yaygın olan bir şey. İsterseniz bu kadın Ahmet Mithat'a göre nasıl bir varlık? Onlarla neler yapılabiliyor, neler yapılamıyor? Yani şu anda notlarımda bulamıyorum o kısmı, ama şöyle bir şey diyor. Yani insan diyor kadını hem nev, yani kendi cinsinden göremiyor diyor. Şimdi insan dediği erkek, kadını o cins, yani insan olarak göremediğini söylüyor açık açık. Onun için de diyor örtünmek zorunda diyor. Yani şimdi diyor bir çocuğun önüne diyor bir meyveyi evet. koyduğunda diyor meyveyi göster, çek göz. Çocuk saldırır o meyveye. Şimdi kimde kabahat diyor? Kabahat meyvede o zaman oluyor, anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir mantık silsilesi var ki büyük bir ihtimalle çok doğal. Çünkü insan inanmak istemiyor ama mesela hala... böyle düşünülebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anılarında da Ahmet Hamdi Tanpınar böyle bir şey diyor. İnsan diyor kadını insan cinsi göremiyor, o başka bir şey diyor. O diyor bir işte insana zevk veren bir şey. Feci. Feci yani, ne diyeyim. Bu Ahmet Mithat ama aynı zamanda herhalde şöyle de bir parantez açıyor değil mi? Şimdi Fatma Aliye ile aslında bütün o roman tekniği hakkında da, dil hakkında da konuşabiliyor. Dolayısıyla bir başka kanal açıyor. Yani onu açabilmesi evet. için de onun kadınlığını görmemesi gerekiyor. Gerekiyor. Birçok yerde diyor zaten, siz kadın mısınız ey Fazıl'ım diyor. Yani öyle olmaması lazım. Veyahut da siz diyor bu kadar bilgiyi çok akıllı olduğunuz için diyor ancak elde edebiliyorsunuz bir erkek gibi. Yani kadın gibi değil gibi de parantez açıyor yani. Tam şu an elimde kitaptan okumuyorum size. Onun için yani Hem bir ön açması var, bir kadının önünü açıyor ama çok net sınırlarını çizerek açıyor. Bu yok, bu yok, bu yok. Şurada gezebilirsin diye bir edebiyat tanımlaması ve hayat tanımlaması yapıyor. Ama o düzlemde sanki iki eşit insan gibi, iki entelektüel gibi karşı karşıya geliyorlar. Evet, doğru. Fatma Aliye Hanım sınırı geçtiği zaman işte bu az evvel sizin de alıntılarını yaptınız. Yani o alana giriyoruz. O yasaklı bölgeyi bu sefer işte kabalaşarak şeyi hatırlatıyor evet. Sanki. Evet, çok doğru, çok haklısınız. Yani o izin verilen alanda at koşturmasını için son derece açık aslında Ahmet Mithat, evet. Ama sınırlar da çok dar Ahmet Bey. İsterseniz bir müzik arası daha verelim fazla ilerlemeden. Şimdi Leyla Saz Hanım ya da Leyla Hanım, Fatma Aliye'nin dönemdaşı. 1845-1936 yılları arasında yaşıyor. Besteci ve şair. Aynı zamanda haremle ilgili anıları da yayınlandı. Mimar Vedat Tekin annesi, başka diğer çocukların olduğu gibi. Leyla Saz da dönemdeki, o kendi dönemindeki aktif ve tavırlı kadınlardan. Eşi Bağdat valisi Giritli Sırrı Paşa'nın bir başka kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiği zaman onu boşuyor. İstanbul'a yerleşiyor ve ondan sonra müzikle ve şiirle daha çok ilgileniyor. Bu arada Hanımlara Mahsus gazete içinde yazılar yazıyor. Leyla Hanım'dan ya da Leyla Saz'dan Hicaz şarkısını dinleyeceğiz. Zevki Sevda Duymadım. Oh, Fikri Takip programındasınız. Profesör Doktor Nükhet Esen'le Ahmet Mithat Fatma Ali ilişkisini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi sizin yazınızın sonlarına doğru yani artık şeyi konuşabiliriz herhalde. Bu hem Fatma Ali'nin hem Ahmet Mithat örneğinde bizim algımız da şimdiye kadar oluşmuş algımız da bu özellikle işte anılar, mektuplar gibi, günceler gibi şeylerin bir tür belgenin ortaya çıkmasıyla o algının nasıl değişmesine gelebiliriz. Herhalde bu yazının en önemli odak noktalarından biri de bu benim anladığım kadarıyla. Evet. Ahmet Mithat'ın kadınlara dair bakışının özellikle gençlik zamanlarında yazdığı eserlerde diyorsunuz ve şey örneğini veriyorsunuz. Felsefe-i Zenan, henüz 17 yaşında ve Karı Koca Masalı gibi evet. eserlerinde daha bir olumlu yaklaştığı, daha olumlu hmm. baktığı gibi bir hmm. algı var. Benim merak ettiğim bu algı Cumhuriyet sonrası edebiyat tarihçilerinde oluşan bir algı mı? Ve de evet gerisini sizin. Tamam. Şöyle. Şimdi evet Ahmet Mithat'la ilgili birçok yorum zaten Cumhuriyet döneminde ortaya çıkıyor. Çünkü 19. yüzyıl sonundan sonra Abdülhamit dönemi sırasında zaten Abdülhamitçi olarak damgalandığı için o Jön Türkler, Yeni Osmanlılar o görüştekiler tarafından hep aşağılanan bir insan oluyor. Meşrutiyetin ilanından sonra da iyice gözden düşüyor Ahmet Mithat. Yani Ahmet Mithat'ın birçok kabahati var. Ahmet Mithat bir kere Abdülhamitçi, evet Abdülhamit'i destekliyor bir. İkincisi daha işte zadelerin arasında doğru dürüst eğitim almamış kaba saba bir adam. Yani anlattıkları da kaba saba. Böyle kir içinde gezermiş, iri yarı dev gibiymiş, çok yemek yermiş. Kendisi için anlatılanlar. Kendisi için anlatılanlar yani. Hani sevmek sevmemekle alakası yok şimdi. Benim diyorum size çok sevdiğim bir yazardır ama yani bunları da biliyorum ve söylüyorum. Cumhuriyet ideolojisine uymayan bir yazardır. Bir kere İslamcıdır. Osmanlıcı ve İslamcıdır. Şimdi Abdülhamitçe, Osmanlıcı, İslamcı bütün bu cıcıcıları saydığınız zaman zaten bizim Türk Edebiyatı'nda ona göre bir sürü şey ele alındığı için yakın zamana kadar belki de hala bile devam eden bir çizgi bu. Yani yazarın özel hayatı ve siyasi görüşlerini beğenmiyorsanız onun zaten iyi bir yazar olmadığını söylersiniz ya. Şimdi bütün bu kodlara göre Ahmet Mithat Cumhuriyet ideolojisine göre berbat bir yazar. Bir de tabii bizde hep içerikle uğraşılır. Ne yazmış? Hani bu adam böyle şeyler yazmamış. Sofistike şeyler yazmamış. Son derece sıradan, bayağı olabilir. Gündelik hayat filan. Şeye bakılmaz bizde uzun süre Türk Edebiyatı'nda. Nasıl anlatmışa bakılmaz. Ne anlatmışa bakılır. O zaman ne oluyor? Ne anlatmışa bakarsan gazete yazısından, gazete haberinden bir edebi eserin ne farkı var deseniz cevap yok. Çünkü yani bir edebilik, bir estetik, bir anlatım tekniği bunlar yok. Onun için de Ahmet Mithat böyle tamamıyla lütfen eğilinen işte hani ilk defa bir şeyler yazmış denen bir yazar. Onun için zaten ancak Ahmet Mithat'ın başka taraflarına son belki 20-30 senedir bakılıyor aslında. Onun için o son senelerin yorumudur deminki sorunuza biraz uzun bir cevap oldu. Yani o Ahmet Mithat hakikaten 1870'lerde ilk eserlerini veriyor. 1870'ler ve 1880'lerin başlarında yazdıklarında kadınlara çok daha açık fikirli yaklaştığını görürüz. Onlar için daha bir eşitlikçilik, işte onların da hakları vardır diyen, yani bu söylediğim üç eser, demin sizin söylediğiniz üç esere baktığınız zaman görüyorsunuz ya, ah diyorsunuz ne kadar ilginç. Fakat sonraki senelerinde gittikçe daha bir tutuculaştığını ve belki de kadınların hani epi seslerini çıkarıp bir takım haklar elde etmelerinden de belki ürktüğünü, yaşı ilerledikçe hani kontrolü kaybettiğini, hayatın kontrolünü kaybettiğini düşünmesinin de belki bir katkısı var. Tabii yaşı ilerledikçe dediğimiz zaman 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı 60'larında olmak bayağı bir yaşlılık. Evet. Yani bir de öyle insan anlayamıyor bugün yani. Bugünün 80'leri ancak belki yaş olarak. Ve onun için Ahmet Mithat'ın bu biz hep ilk eserlerine baktığımız için ah Ahmet Mithat ne kadar kadınlara karşı ön açıcı diyorduk. Fakat sonraki eserlerinde böyle bir şeylik görüyorsunuz, bir tutuculuk, bir korku. En son romanı, 1910'daki en son romanı Jön Türk'te hakikaten müthiş olumsuzdur kadınların gidebileceği nokta, kontrol edilmezler. Hemen burada şeyi sorayım. Bu mektuplarında gördüğümüz bir tür o aşağılayıcı bakış eserlerinde de, yani aynı kelimelerle diye sormuyorum değil, tabii. Ama yani o bakışı orada da görüyor muyuz? Orada da görüyoruz. Yani ben şunu diyorum, bu mektuplardan birazcık daha değiştirmek gerektiğini düşünüyorum Ahmet Mithat'la ilgili yargılarımızı. Evet, gençliğinde çok ön açıcı kadınlara karşı, fakat yaşı ilerledikçe eserlerine baktığımız zaman sadece bir tutuculaşma görüyoruz. Ama mektuplarında da müthiş o tutuculuğu görüyoruz. Hı hı. O korkuyu görüyoruz. Hı hı. Yani çok abartmamak gerektiğini düşünüyorum şimdi o gençliğindeki halini. Orada da müthiş sınırlar içinde. Yani o sınırlar içinde ancak kabul edebildiğini görmemiz lazım bir takım şeyleri. Yani bu eserlerde onu görüyoruz. Ama herhalde soracaksınız, Fatma Ali Hanım'la ilgili yargılarımızın çok değişmesi lazım. Onu ben soracağım. Tamam. Fatma Ali Hanım'ın fikir dünyasındaki değişim, gelişme, bunları neye bağlayabiliriz? 1895'te işte Ahmet Cevdet Paşa ölüyor, babasını kaybediyor. Evet, evet. Neler etkiliyor onun ve nasıl değişiyor? Evet, şimdi bir kere hiç o toplumda olmayan bir kadın romancı olarak kendini kabul ettirmek için herhalde ki erkek çevresindeki erkeklerin sözünü dinleyip onların onayını almak zorundaydı. Yani babası, abisi hiçbir zaman kabul etmiyor biliyor musunuz? Bu mektuplarda devamlı abisiyle didiştiği görülüyor. Abisi devamlı Fatma Aliye'yi tehdit ediyor. Bir takım şeyleri yayınlanacağı zaman izin vermiyor, ailemizi rezil edecek diye davalar açıyorlar. Öyle mi? Birbirlerine, yani çok ilginç görüyorsunuz. Mesela ailede baba kabul ediyor. İlk başta koca da kabul etmiyor. Sonra koca kabul ediyor Fatma Ali Hanım'ın bu çizgisini. Abi hiçbir gün kabul etmiyor. Ahmet Mithat kabul ediyor. Şimdi bu kabul eden 2-3 kişi erkek etrafında ona onay vermese zaten hiçbir zaman bunları yayınlatamazdı. Onun için yazdıklarında da Ahmet Mithat onu öyle yapma böyle yap deyince yapmak zorunda gençliğinde. Ama biz neye bakıyoruz? Şeyleri mesela Nisvan-ı İslam kadınlarla ilgili. Orada tabii ki o geleneksel çizgide, Ahmet Mithat'ın onaylayacağı çizgide yazmak zorunda. Onları da anlatıyorum bu yazıda. Hı hı. Yani onu yapmak zorunda. Fakat makaleleri çoğu Ahmet Mithat'ın yoluyla yayına gidiyor. Onları yazarken tabii ki bir de Fatma Aliye diye imza atıyor. Bir müddet sonra atabiliyor artık imzasını. Tabii ki oralarda çok geleneksel durmak zorunda. Ama metinlerine, romanlarına baktığınız zaman, şimdi romanda bana ne, o ben değil diyor. Tabii ki yani sonuçta oradaki karakter yaptı oluyor. O karakterler bütün romanlarında, kadın karakterler çok güçlüdür. İlkinden sonra para kazanarak hayatlarını kazanırlar. Bir erkeğe ihtiyaç duymadan ayaklarının üzerinde kendilerini taşıyabilirler. Yani aslında kendi sesiyle konuştuğu dediğim metinlerinde, makalelerinde çok daha geleneksel. Ama bir kurmaca metin, romanların koruyuculuğu altında orada. Çünkü bir arkada duran bir yazar var. Karakterlerin arkasına saklanabildiğinde çok daha kadın açısından değişik davranabiliyor. Yenilikçi davranabiliyor. Hı. Ve ben bu mektuplarda onun da ilerisinde bir noktada gördüm Fatma Ali Hanım'ı. Yani bu mektuplarda Ahmet Mithat'a verdiği cevaplar, onunla çatışması, bizim yani o romanlarında geleneksel kadın çizgisinin dışında romanlar yazıyorum dışında da gelenek dışı olduğunu düşünüyorum Fatma Ali Hanım. Ya Fatma Aliye Hanım'ı, ha bir de Ahmet Mithat'ın yazdığı bir Muharire-i Osmaniye'nin Neş'eti diye bir 20 yaşına kadarki hayatını anlatır Fatma Aliye'nin. Ahmet Mithat kendi görmek istediği yetenekli çocuğu anlatır. Şimdi bütün böyle birkaç unsur var ki biz biz Fatma Aliye Hanım'ın son derece geleneksel bir kadın olduğunu düşündüren. Ama onlar göz boyayıcı şeyler diye düşünüyorum. Bu mektuplar benim en azından ufkumu çok açtı. Fatma Ali Hanım hiç bizim tahayyül ettiğimiz kadar geleneklere boyun eğen bir kadın değil. Tabii ki eğmek zorunda, mış gibi yapmak zorunda girebilmek için erkek alanına. Ama aslında çok daha modern diyebileceğim tırnak içinde düşünceleri olan bir kadın. Şey çok ilginç çünkü ben bu sizin makalenizi okuduktan sonra da işte bir yerde şeye rastladım mesela. Şöyle bir tartışma var. Fatma Aliye'nin algılanmasında sizin altını çizdiğiniz o muhafazakarlık vurgusunun çok aslında hala güncel bir şey tabii, galiba o. Tabii. Ve şey çok ilginç. Yani Fatma Aliye'yi muhafazakar yere çekmeye çalışırken evet. Ahmet Mithat'ı da daha özgürlükçü bir yere çekmeye çalışan bir algı var aslında, değil mi? Yani evet, bu evet. Çok, bu da çok şey. Çok tipik ve üzerinde hala durulması gereken tabii. bir şey. Ve de Fatma Aliye'yi yani bu her ikisini de bunlar tekrar bir rol oluyor. Yani hem onların kendi durumları hem bugünkü evet. algılanış biçimleri yeni baştan böyle bir matematik denklemi gibi tekrar karşımıza çıkıyor. Aynen öyle. Yani şöyle bir şey oluyor biliyor musunuz? Ben çok illaki harika tarafsız bakıyorum diyemem. Çünkü öyle bir şey herhalde çok mümkün değil. Ama ben okuduğum metinlere göre bir şey söylüyorum. Bazen ne yapılıyor biliyor musunuz? Belirli bir ideoloji, o ideolojiye göre görmeye çalışıyorsun. Yani işte geleneksel olarak görmek uygun düşüyorsa bazı görüşlere göre Fatma Ali'yi öyle görebiliyor insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben belki yanılıyor olabilirim ama benim gördüğüm, atıyorum bu kadının bütün romanlarını okudum ama şeylerini okumadım. Makalelerin hepsini okumadım. Diğer bir takım kitaplarını okudum. Bu mektupları okudum. Ve bu ortada görülen bu. Ya ben bilmiyorum hangi ideolojiye uyar, hangisini nereye çekmek gerekir bilmiyorum ama bana metinlere bakarak böyle görüyorum. Program kapanmadan bir şey sormak istiyorum. Kocasıyla ilişkisi hiç sorun oluyor mu yani bu meseleler? Hiç olmuyor. Öyle mi? Şimdi hep şu vardır, Ahmet Mithat'ın anlatısında der ki ilk evlendiklerinde roman okuyor diye Faik Bey kızarmış, yırtarmış romanlarını Fatma Ali Hanım'ın. Bunun üzerine de Fatma Ali Hanım peki demiş, tabii ki doğru olanı yapmış Ahmet Mithat'ın ifadesine göre, kocası ne istiyorsa onu yapmış, romanları kaldırmış. Sonra bir ara bir seneliğine mi ne bir yere gider görevli Faik Bey, o zaman yine başlar kitaplarla haşır neşir olmuyor Fatma Ali Hanım. Döndüğünde artık kabul eder Faik Bey kocasının, karısının bu faaliyetlerini. Şimdi buradaki mektuplarda hiçbir sorun yok. Hep destekçi karısına Faik Bey. Herhalde Avrupa dillerinden Fransızca biliyordur değil mi? Fatma Ali Hanım çok iyi Fransızca biliyor. Faik Bey iyi bilmiyor. ve ondan dolayı da o da benim çok ilgimi çeken bir şeydir. O bir Muharire-i Osmaniye'nin neşrinde Ahmet Mithat der ki konuşamazlar aralarında Fransızca der. Çünkü der verici erkek olması lazım, alıcı kadın olması lazım. Halbuki burada daha iyi bilen kadın, verici o. Şimdi nasıl olabilir? Zormuş o da. Zor değil mi? Hayat çok zor. Ben gene kapamadan ufak bir şey daha sorayım. Tabii. Yani diğer kadın yazar örneklerine de baktığımız zaman. Evet. Diyelim ki Fatma Aliye'nin hayatında Ahmet Mithat olmasa. Yani evet. Gene abisi öyle, babası öyle. Bütün sınıfsal koşulları da öyle olsa ama o olmasa her şey daha zor olacak. Çok daha zor olur. Çok daha zor olur. Çünkü o bir kere abinin zaten hiçbir alakası yok da babanın tamam bir entelektüel faaliyeti var. Ahmet Cevdet Paşa'nın tabii kitapları var filan ama yani bu şekilde hiç zannetmiyorum. Çünkü yayın dünyasının içinde Ahmet Mithat. Alıyor, yolluyor, düzeltiyor. Kim uğraşır bir kadınla? Yani sadece o düzeltmek değil mesela, aynı zamanda onun üzerinden. O yayınlama faaliyeti de Ahmet Mithat üzerinden gidiyor. Tabii tamamıyla Ahmet Mithat üzerinden gidiyor. Yani Ahmet Mithat yollamasa yayınlanmaz onların birçoğu zaten. Bu fikri takibinin de sonuna geldik. Konuğumuz Nükhet Esen'di. Nükhet Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.